láttad az életet, első szerelmedet, megtudtam honnan származol. Mi kász-e perimeno, ahogy te ölesz, nem felejtel el, maradj velem mindig, te hozzám tartozol. Mi kász-e perimeno, ígérd meg, hogy elviszel magaddal olyan tájra, hol buzuki hangja szól. Mindig énekel. Ella. Mi kász-e perimeno.